substancji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 13 marca, na zegarze 12. Czas na serwis Trójki, Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje wizytę w USA. Wiemy już, że dzisiejsze rozmowy mają dotyczyć współpracy gospodarczej i militarnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Trwają prace nad ustawą o obronie cywilnej i jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, przyjęcie przepisów to jedno z głównych zadań rządu. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie rafinerie, lotnisko wojskowe i siedzibę FSB. Szczegóły akcji zna nasz korespondent. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje wizytę w Stanach Zjednoczonych. Zastępca szefa Kancelarii Głowy Państwa, Piotr Ćwik, powiedział, że dzisiejsze spotkania będą dotyczyły współpracy gospodarczej i militarnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent odwiedzi elektrownię atomową i bazę wojskową Fort Stewart. Piotr Ćwik zaznaczył, że Polsce zależy na ścisłej współpracy z USA w zakresie budowy elektrowni atomowej w naszym kraju. Najnowsze technologie, jakie mogą dać Amerykanie, jeśli chodzi o ten pakiet gospodarczy, to jest to, na czym nam bardzo zależy. Jednym z tych elementów jest kwestia budowy nowoczesnej elektrowni atomowej. Dzisiaj pan prezydent rzeczywiście tą elektrownię będzie wizytował, będzie oglądał, jak ona funkcjonuje, jak działa. Przygotowywana jest dokumentacja do tego, abyśmy mogli właśnie w tej najnowszej technologii, jaka jest dostępna, wybudować w Polsce elektrownię atomową. W elektrowni atomowej w stanie Georgia od niedawna działają reaktory, które mają być wykorzystywane w planowanej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie na Pomorzu. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że ustawa o obronie cywilnej jest jednym z głównych zadań rządu. Projekt nowych przepisów jest w tej chwili w konsultacjach międzyresortowych. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że obrona cywilna powinna być ważnym elementem systemu obronności państwa. Zgodnie z naszą doktryną, można powiedzieć, obrony ojczyzny to nie jest tylko silna armia i bycie w sojuszu. To są dwa ważne elementy. Silna, zmodernizowana armia, siła w sojuszach północnoatlantyckim i Unii Europejskiej, ale bardzo ważne jest to, co się dzieje między nami. To, co zależy od nas, czyli obrona cywilna, wspólnota, która może nas obronić. Celem nowej ustawy ma być przygotowanie społeczeństwa na ewentualne zagrożenia. Chodzi na przykład o wyszkolenie osób młodych i dorosłych, jak reagować na sygnały alarmowe, gdzie się udawać w sytuacji zagrożenia, a także o naukę udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym. Ukraińcy dokonali zmasowanego ataku za pomocą dronów w głębi terytorium Federacji Rosyjskiej. Ukraińskie maszyny uderzyły w 3 rosyjskie rafinerie, a także w lotnisko wojskowe. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińskie media, powołując się na swoje źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, poinformowały, że zaatakowane zostały rosyjskie rafinerie w Ryazaniu, w Kiryszach w obwodzie leningradzkim oraz w Kstowie w obwodzie niżno-nowogrodzkim. Wszystkie obiekty są oddalone o kilkaset kilometrów od granic Ukrainy. Rafineria w Kstowie również wczoraj była celem udanego ataku ukraińskich dronów. Jak przekazało źródło w Służbie Bezpieczeństwa, celem ataków jest uderzenie w potencjał ekonomiczny Rosji, a także ograniczenie zasobów kierowanych na wojnę z Ukrainą. Ukraińskie portale piszą też o uderzeniu ukraińskich dronów w rosyjską bazę lotniczą i lotnisko wojskowe w obwodzie woroneskim. Ukraiński dron miał też spaść na siedzibę rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa w przygranicznym Białgorodzie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Był bohaterem II wojny światowej, politykiem i synem jednej z najważniejszych postaci w historii Francji. Zmarł admirał Philippe de Gaulle. Jego dokonania przypomni Stefan Folzer. Francuska klasa polityczna, media i komentatorzy oddają hołd Filipowi de Gaulle'owi. Nigdy nie zabrakło mu odwagi i honoru, napisał w mediach społecznościowych prezydent Francji Emmanuel Macron. Przypomniał, że admirał był jedną z pierwszych osób, które dołączyły do utworzonego w Wielkiej Brytanii francuskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej. 19-letni Filip przedostał się do Londynu wraz ze swoją matką i rodzeństwem 18 czerwca 1940 roku, czyli w dniu, w którym jego ojciec Charles wygłosił w BBC słynny radiowy apel, w którym sprzeciwił się kapitulacji Francji przed Niemcami. Philippe de Gaulle walczył w marynarce wojennej, a pod koniec wojny brał udział w wyzwalaniu Francji. Jego kariera przebiegała jednak w cieniu Charlesa de Gaulle'a. Po przejściu na emeryturę Philippe stał się strażnikiem pamięci o ojcu. Rozpoczął też karierę polityczną jako senator. Do końca swojego życia był postacią dyskretną. Nie komentował sytuacji politycznej w kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.

15 minut po 12. Na pewno kojarzą Państwo postaci Kajko i Kokosza. Janusz Hrista stworzył niezwykłą, przepiękną serię komiksową, która mimo 50 na karku, ponad 50 lat cały czas potrafi zainteresować również te najmłodsze pokolenia. Jest z nami Tomasz Kołodziejczak, znawca komiksu, ale też pisarz, wydawca, publicysta, dziennikarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tomaszu, proszę powiedzieć w takim razie, co słychać nowego w Mirmiłowie? No, w Mirmiłowie pojawił się dawno niewidziany gość. Ukazuje się bowiem album z serii Kajko i Kokosz Nowe Przygody zatytułowany, więc to żadna tajemnica, kto jest tym gościem, Powrót Milusia. Tak, tak, Miluś wraca po 40 latach. Wydaje mi się, że warto wyjaśnić w tym miejscu, co w ogóle dzieje się z Kajkiem i Kokoszem tak nieco szerzej, bo nie wszyscy może słuchacze to wiedzą. Janusz Hrista, nieżyjący już niestety od wielu lat mistrz, stworzył te postaci w latach 70. i istnieje na rynku 20 albumów z ich przygodami, z tymi przygodami, które stworzył Hrista, klasycznymi, no, tymi znanymi nam, starszym czytelnikom z lektur z dzieciństwa, młodszym mam nadzieję również. No i kilka lat temu wydawnictwo Egmont zdecydowało, że będzie kontynuować wydawanie Kajka i Kokosza. To jest normalna praktyka w świecie wydawniczym, ale i sam Janusz Hrista, którego znałem osobiście, przeciwko takim pomysłom nie protestował, wręcz był za tym, żeby ktoś kiedyś, o ile to dobrze zrobi, te jego komiksy kontynuował. No i mamy na rynku dwie serie kontynuujące przygody Kajka i Kokosza i ich kumpli z Mirmiłowa. Jedna nosi tytuł Nowe Przygody i to właśnie w jej ramach ukazuje się Powrót Milusia. To jest trzeci tom w tej linii. To są pełnometrażowe albumiki. W języku komiksowym pełnometrażowy album oznacza, że tam jest 44-46 stron komiksu. Jedna długa opowieść, długie perypetie naszych ulubionych bohaterów. A drugą taką serią jest seria Kajko i Kokosz opowieści z Mirmiłowa, a również trzy albumy są już dostępne na rynku. I to są z kolei zbiory krótkich historyjek rysowanych przez różnych twórców, także pisanych przez różnych twórców. One dzieją się w Mirmiłowie i okolicach oczywiście, ale czasami bywają wariacjami na temat samego Mirmiłowa. Natomiast te nowe przygody, których nowy tom Powrót Milusia właśnie się ukazuje, pisane przez Macieja Kura, takiego głównego scenarzystę tych wszystkich kontynuacji, rysowane przez Sławomira Kiełbusa, głównego rysownika tych kontynuacji, najpięknie kolorowane przez Piotra Bednarczyka, głównego kolorystę tych wszystkich kontynuacji. Ten właśnie album trafia na rynek, no i ponieważ pracowałem przy nim, kiedy Maciek go pisał, a panowie go rysowali, no to wiem już, o czym jest i powiem wam, że jest bardzo, bardzo fajny i myślę, że wszystkim fanom Kajka i Kokosza sprawi wiele frajdy. No i też to jest taki ciężar odpowiedzialności, który spoczywa na twórcach, żeby podtrzymać i poziom, ale też rozwijać tę serię zgodnie z no, takim zielonym światłem, o czym pan już wspomniał, który dał autor, czyli pan Janusz Hrista. To jest też niezwykła linia komiksowa, bo są i wydania obcojęzyczne, o których warto wspomnieć, ale również wydania regionalne, które od czasu do czasu pojawiają się. No tak, ponieważ komik jest bardzo popularny, to wydawnictwo Egmont zdecydowało, że od czasu do czasu będzie wydawać a to po góralsku któryś tam Kajka i Kokosza, a to po śląsku, a to po kaszubsku, a to po poznańsku. I to są no, takie ciekawostki z jednej strony dla mieszkańców danego regionu, myślę, że dość cenne, bo niewiele komiksów na pewno ukazuje się w tych językach, a z drugiej strony dla fanów Kajka i Kokosza możliwość spojrzenia na niego z nowej strony. Pamiętam, jak przygotowywaliśmy te wersje, no to oczywiście uważam, że Janusz Hrista pisał prześmieszne komiksy, ale jak przeczytałem Kajka i Kokosza przetłumaczonego na góralski, to nie wiem, czy nie było jeszcze śmieszniej, bo to tutaj dla miastowego warszawiaka brzmi zawsze fajnie. Także to są takie dodatkowe inicjatywy, również niektóre albumy rzeczywiście na obce języki są tłumaczone. No i kilka lat temu, w związku z tym, że mieliśmy 50. rocznicę Kajka i Kokosza, ukazały się też taka złota kolekcja w 6 tomach, całość dorobku Janusza Hristy, opatrzone to jest posłowiami, wstępami, takim bardzo dużym materiałem edytorskim, elegancka, bardziej droga edycja, taka no dla ludzi, którzy chcą sobie mieć bardzo elegancką książkę postawioną na półce, no to w 6 tomach cały Kajko i Kokosz, a jeśli ktoś chce po prostu poczytać poszczególne tomy, jak za czasów dawnych i dobrych, a nowe też nie są złe, to może też kupować sobie te albumiki po prostu w zwykłych takich cienkich, miękkokładkowych wydaniach. Tak ukazuje się właśnie powrót Milusia, w którym wraca Miluś, bo to jest chyba najważniejsze. Tak jest. Wraca Miluś i cała ta historia jest na tym oparta. Powiedział pan o odpowiedzialności. My, kiedy przygotowywaliśmy się w ogóle do tych kontynuacji, na w szczególności do tej z Milusiem, kiedy tam rozmawialiśmy, jak to powinno wyglądać, to my czuliśmy ten ciężar. I Maciek Kurz, scenarzysta, bardzo, bardzo przegłówkował temat, jak to zrobić, żeby opowiedzieć to w stylu Janusza Chrystu. Oczywiście trochę po swojemu. Rysownik tak samo. On rysuje tak, że to wiadomo, że to Kajko i Kokosz i że to kiedyś rysował Chrysta, a rysunki Sławka Kiełbusa są trochę inne. No, czasami spotykaliśmy się z zarzutem, o, to nie jest takie jak u Janusza Chrysty. No nie jest, bo Janusza Chrysty już z nami nie ma, natomiast uważamy, że te kontynuacje absolutnie trzymają humor, taką wiskomika, styl oryginału. No i ten powrót Milusia naprawdę. Spotkacie tam państwo kilka znanych postaci z komiksów Chrysty. Fajnie ten wątek Milusia zostanie pociągnięty. Są niespodzianki, o których oczywiście tutaj już nie powiem, bo trzeba to przeczytać. Ale czy ten Miluś, Smok Miluś, to jest ta pana ulubiona postać w serii komiksowej Kajko i Kokosz? Ja to chyba w Kajko i Kokoszu Wojmiła najbardziej lubiłem. To jest taki brat kasztelana Mimiła, Mendua i rozrabiaka i lubiący rozrywki, trochę niespokojny duch taki, więc Miluś niekoniecznie, może już z niego wyrosłem, ale on odgrywa oczywiście bardzo ważną rolę i stawia naszych bohaterów Kajki Kokosza w bardzo wielu ciekawych sytuacjach. Także dostajecie tutaj naprawdę taką historię, która odwołuje się do klasyki, wyjaśnia pewne niekonsekwencje, które Janusz Chrysta, bo on tak pracował przez kilkadziesiąt lat nad serią, więc tam pojawiały się pewne zmiany, niekonsekwencje, on sam tego nie wytłumaczył. Maciek w bardzo fajny sposób próbuje połączyć te różne niespójności, które w dziele Chrysty były z racji tego, że on to rysował, no tak właśnie w dość długim okresie, a jednocześnie dopowiada tam dalszą część sagi, więc ten album jest kolejnym odcinkiem opowieści o Kajku i Kokoszu, choć oczywiście jest również samodzielną całością i rozwija całe uniwersum kokoszowe. To jeszcze na koniec zapytam, w czym tkwi moc serii Kajko i Kokosz, no bo kolejne pokolenia faktycznie wychowują się na tych opowieściach, na tych bohaterach, ale też próbą dla komiksu, wydaje mi się, jest właśnie moment, kiedy tłumaczy się go na inny język i trzeba dotrzeć do zupełnie nowej publiczności. No, oczywiście humor językowy, humor slapstickowy, bardzo fajnie skonstruowani bohaterowie, którzy mają swoje specyficzne cechy. To nie jest tylko Kajko i Kokosz, ale tam jest cała paleta postaci z tym marudnym Mirmiłem, czy rządzącą nim Lubawą, fajtłapowatym Łamignatem, Zbójem przecież, czy jego rozsądną żoną Jagą. Więc tam jest cała paleta postaci. To było świetnie rysowane jak na swoje czasy. Myślę, że do dzisiaj z przyjemnością można klasyczną kreskę Chrysty oglądać. I oczywiście przy przekładach są problemy, no bo humor językowy to jest to, co ginie często w przekładach. Pewne realia, konteksty. Chrysta pracował w czasach PRL-u, więc tam on czasami może nie krytykował, tam się nie zajmował specjalnie polityką, ale odnosił się do jakichś aktualności ze swoich czasów, które mogą być nieczytelne tylko dla zagranicznego czytelnika obecnie, ale także dla młodego Polaka. No, na przykład kartki na żywność, czy te delegacje na wczasy. Trzeba było mieć specjalny kupon, żeby móc pojechać do sanatorium. No, to jest coś, co dzisiaj również dla współczesnego młodego Polaka będzie niezrozumiałe. Ale wydaje mi się, że one są na tyle uniwersalne, te stare, a i te nowe, że spokojnie sobie każdy czytelnik z nimi poradzi. Dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym gościem Trójki był Tomasz Kołodziejczak, pisarz, znawca komiksu, publicysta, wydawca. Dobrego dnia życzę. Wzajemnie, do usłyszenia. Na zegarze 23 minuty po 12. Play. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Na zegarze 12.30, no i też 30 pojawia się w zapowiedzi, bo w Łodzi trwa jubileuszowa 30 edycja Łódzkiego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Jest z nami dyrektorka festiwalu Ewa Pilawska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Festiwal się już rozpoczął, a potrwa do 29 marca. No i przede wszystkim ten jubileusz, ta 30, wszystkiego oczywiście najlepszego od trójki z okazji takiego wydarzenia. No i też chciałbym zapytać w skrócie, no bo mamy kilka minut na tę rozmowę, ale jak wyglądała ta 30 z Państwa perspektywy? Dziękuję bardzo pięknie za życzenia od mojego ulubionego programu. No cóż, to jest trochę jak z dorastaniem człowieka. Rodzimy się, uczymy się jeść, potem chodzić i z festiwalem potem przyswajać różne nauki, potem się usamodzielniać. I z festiwalem było dokładnie tak samo. On powstał w wolnej Polsce, był pierwszym festiwalem dramatycznym, ale nie powstał też dlatego, że chcieliśmy budować nowe skrzydła. skrzydło artystyczne. To był trudny czas dla teatru powszechnego, te pierwsze lata transformacji, pilotażu, przejścia części instytucji pod samorząd. To było testowanie pewnej nowej rzeczywistości. I nasz teatr był w bardzo trudnej sytuacji. Ja akurat zaczęłam tu pracę, związałam się z powszechnym. Wydawało mi się, że na chwilę, ta chwila trochę potrwała i trwa. I pomyślałam, że znakomicie byłoby, gdyby oprócz repertuaru teatru powszechnego pojawiały się spektakle w weekendy, co jakiś czas, on się na początku nazywał Permanentny Festiwal Sztuk Przyjemnych, żeby przyciągać widzów i żeby pokazywać różne nieskomplikowane spektakle. Taki był początek festiwalu. Choć nie ukrywam, że ja nie zawsze pasjonował teatr i podróżowałam dla samej siebie, oglądałam spektakle, niezależnie gdzie byłam, pokonywałam odległości, żeby zobaczyć nowe zjawiska w teatrze. I kiedy oglądałam spektakle pojawiających się twórców, czy ugruntowanych, jak Krystian Lupa, miałam w sobie pragnienie i cel. Mhm. Cel wytyczony, żeby pokazywać te spektakle z czasem festiwalowej publiczności. No bo to jest jeden z najstarszych festiwali zawodowego teatru w Polsce, ale też nazwa jest przekorna, czyli Festiwale Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. No właśnie, zatrzymam się przy słowie nieprzyjemnych. Chodzi o to, żeby prowokować, żeby zadawać pytania, które niekoniecznie są komfortowe. Czy nazwa została zaczerpnięta od Bernarda Shawa, ironisty i prześmiewcy, który podzielił sztuki na przyjemne i nieprzyjemne. I ponieważ na początku festiwalu, kiedy był on tylko sztuk przyjemnych, zaczerpnęliśmy pierwszy człon shawowskiego podziału sztuk. Jak powiedziałam chwilę wcześniej, cel i marzenie miałam inne, żeby ten festiwal był zbliżony do tego, jaki jest teraz. Ale to musiało potrwać, musiała się publiczność oswoić, musieliśmy finansowo też mieć możliwości. My zaczęliśmy ten festiwal bez dotacji, to jest bardzo ważne. Wiem, że to brzmi w obecnych czasach archaicznie, ale powołaliśmy go właściwie od podstaw. I pomyślałam, że nazwa festiwalu, pamiętam moją rozmowę z panem Jerzym Grzegorzewskim, wówczas świętej pamięci Jerzym Grzegorzewskim, który był dyrektorem Teatru Narodowego. To był pierwszy przyjazd Teatru Narodowego chyba po wojnie w historii powojennej do Łodzi i po prezentacji rozmawialiśmy w bufecie. Pan Jerzy mówi: wie pani, ale ta nazwa tego festiwalu jest jakaś taka niepoważna, Festiwal Sztuk Przyjemnych. Niech pani zmieni na festiwal dobrego teatru, zaangażowanego. I ja nawet rozpisałam nieformalny konkurs w środowisku, jak nazwać ten festiwal. I faktycznie te nazwy były takie zbyt uproszczone i zbyt fałszywe. Pomyślałam, że jeśli już show jest od początku, no to idźmy za ciosem i dodajmy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Co oczywiście nie było łatwe, bo słowo nieprzyjemny prowokuje. Tak, prowokuje tak. Do różnych: nieprzyjemny festiwal, nieprzyjemna dyrektorka, nieprzyjemni aktorzy. Ale nie żałuję. Bardzo myślę, on w pełni ujmuje charakter naszego festiwalu. To brzmienie, ta nazwa. Tak. To też można z przekorą przecież potraktować, no bo współczesny świat dąży tylko i wyłącznie do przyjemności, więc tutaj można trochę inaczej. I też chciałem zapytać o repertuar, bo na deskach Teatru Powszechnego pojawiają się nie tylko polskie zespoły, ale festiwal jest międzynarodowy. Tak, słowo międzynarodowe jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy dodaliśmy ten człon, mówiłam na początku, że trochę jak z człowiekiem, po dodaniu sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych do członu przyjemnych, pojawił się międzynarodowy. Prezentowaliśmy spektakle z Europy i oczywiście były to bardzo interesujące spotkania. Teraz to było wielkie święto, kiedy przyjeżdżał Deutsche Theater czy Teatr Narodowy z Austrii, czy też teatr Sibiu w Rumunii. Każdy teatr gościliśmy z wielką radością. Teraz słowo międzynarodowe się zaciera, ponieważ mamy kooprodukcje międzynarodowe, więc te spektakle, które wydawać by się mogło jak Chór Kobiet, który inaugurował, czyli Matki Pieśni na Czas Wojny w reżyserii Marty Górnickiej, który inaugurował tegoroczną edycję festiwalu, no to spektakl, który powstał w kooprodukcji kilku scen i festiwali światowych. Natomiast ta nazwa wracając, znaczy staramy się, żeby bardzo mi zależy, żeby była żywa rozmowa, żeby się nie zamykać, budując repertuar w jednej estetyce, nie hołdować jednemu gatunkowi, a skupiać się na jakości. Tylko chciałam jeszcze dodać, że nasz festiwal trwa do połowy kwietnia. Mamy przerwę kilkunastodniową z różnych przyczyn i też ta weekendowość gdzieś jest naszemu festiwalowi bliska. Także nie ma takiego lotu, że tydzień intensywnie i czekamy rok. Ten lot jest trochę dłuższy, bardziej z większym rozsmakowaniem i chyba refleksją, tak mi się wydaje. Ale na pewno w ciągu najbliższych kilku dni warto o tym powiedzieć. 16 marca pojawi się pokaz mistrzowski Maji Komorowskiej, Samuel Beckett, Szczęśliwe dni. I zapytam jeszcze o ten repertuar tegoroczny. Czy ta 30 jubileuszowa jakoś wybrzmi jeszcze przy okazji? Ja muszę przyznać, że do jubileuszy mamy, znaczy dla mnie jubileuszem jest każda edycja. Ona wybrzmiewa w spotkaniu z publicznością. Ona wybrzmiewa na pewno w wystawie, kiedy będziecie Państwo odwiedzać nasz teatr, do czego bardzo gorąco zachęcam i zapraszam. Mamy retrospektywną wystawę, której bohaterami są publiczność i artyści. I ona jest, ta 30 jest odczuwalna w nas wszystkich w takim aspekcie szczęścia i satysfakcji. Ja mam osobiście szczęście i satysfakcję, że udało mi się. Trudno mi uwierzyć, że minęło 30 lat. Mam jeszcze smak tych początków, ale mam same dobre wspomnienia zachowane w tym z tym festiwalem, jak i ze wszystkim zresztą. Natomiast bardzo ciekawią mnie kolejne edycje i ta w takim znaczeniu jak każdego roku. Jak spektakle, które zaprosiłam, przeniosą się, jak Państwo się do nich odniesiecie, czy te tematy, które proponują twórcy, są na tyle istotne, że zabierzecie je do domu, na ile są poruszające, na ile są wyrażające różne, no całą paletę uczuć i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję pięknie. Tak? Jeszcze jesteśmy, jeszcze rozmawiamy, tak? Pokaz mistrzowski Maji Komorowskiej Szczęśliwe dni to jest arcydzieło, proszę Państwa. To jest pokaz kunsztu aktorskiego. To jest tak niezwykły spektakl i on odpowiada i przeczy zdaniom, że jakoby teatr się starzał. Od kilku dekad pani Maja Komorowska gra spektakl, który zachwyca, jest jak łyk świeżego powietrza. To lekcja obowiązkowa. Pani Ewo, dziękuję pięknie za te wspomnienia, ale również za zaproszenie. Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych trwa w Łodzi. Teatr Powszechny to jest to miejsce wydarzeń, ta arena wydarzeń, ale też są spotkania okolicznościowe, a w studiu na łączeniu dyrektorka festiwalu Ewa Pilawska. Dziękuję pięknie za poświęcony czas i za opowieść. Bardzo dziękuję. Zapraszam nieustająco do teatru. Dziękuję bardzo.

nie funkcjonowało to określenie. Natomiast faktycznie ten dorobek jest potężny i też między innymi zwróciłem uwagę na tę technikę, czyli na te pastele, które nie jest łatwą techniką. To też warto zobaczyć. Oczywiście. Pastelem, właściwie suchym pastelem Wyspiański zajął się dlatego, że był uczulony na farbę olejną, a właściwie na jakąś substancję, która towarzyszyła malarstwu olejnemu. Stąd właśnie zarzucił, będąc jeszcze w Paryżu, zarzucił malarstwo olejne i przeniósł się jakby na tą technikę i w tej technice naprawdę osiągnął absolutne mistrzostwo. Właściwie porównywalnie dobrym pastelistą w tym okresie był jedynie Leon Wyczółkowski. A co ciekawe jeszcze w naszym tutaj przypadku Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, to pokazanie jego sylwetki poprzez problemy, bo sala biograficzna jest niewielka, natomiast pokazujemy jego twórczość poprzez to, co dla Wyspiańskiego było bardzo istotne, czyli jego myślenie o historii, jego myślenie o antyku, jego myślenie o naturze i sztuce ludowej, bo te wszystkie elementy składały się na jego właśnie tą wspaniałą twórczość i te wszystkie elementy przenikały nie tylko malarstwo, ale też teatr, czy właśnie projektowanie. A co do sztuk użytkowych, bo wtedy tak to nazywano, design tak się nazywało, około 1900 sztuka użytkowa, to Wyspiański naprawdę tu w Krakowie. Nie tylko w Muzeum Wyspiańskiego można zobaczyć jego projekty, ale na przykład też w Kamienicy Szołajskiej, gdzie są te słynne meble dla Żeleńskich, które były szalenie niewygodne i których Boj Żeleński wspólnie z żoną pozbyli się wkrótce po właściwie opuszczeniu kamienicy, dla której te meble były projektowane. Ale to, co zachwyca, to przede wszystkim kolor, prawda? Ta technika tak, wyróżnia tak. się takim przepięknym kolorem i łączeniami. Tak, tak. On uwielbiał ultramarynę. On jakby też, to było pokłosie tego, co działo się w sztuce zachodniej, bo Wyspiański blisko 4 lata przebywał w Paryżu. On żył 38 lat, więc 4 lata jakby mieszkania nad Sekwaną i tam studiowania to jest dużo. I tam była fascynacja właśnie tym kolorem farby. To było charakterystyczne dla postimpresjonizmu, bo Wyspiański wiele korzystał. Czy z impresjonistów, czy z Gogena, czy ze Ślewińskiego. I on to wszystko na nasz nurt, na nasz grunt polski przywiózł. Chociażby nawet ten pomysł o swojej pracowni, bo jak wiemy, jego pracownia przy ulicy Krowoderskiej była pomalowana cała na taki ciemny właśnie błękit, łącznie z sufitem, ze ścianami, nawet z kotarami, które zasłaniały książki. Także on siedział spowity właśnie w takim niebieskim kolorze i tam tworzył. No i jeszcze witraże. To też jest właściwie taka wisienka na torcie, tak? Też niezwykle trudna technika, ale też no, bardzo kolorowa i też zaskakująca, jeżeli chodzi o odbiór i też no, właściwie taką współpracę na linii dzieło-natura, no bo światło tutaj odgrywa no, kluczową tak. rolę. Tak, a mamy się czym szczycić, bo jeśli chodzi na przykład o karton do Boga Ojca, który pokazujemy, on ma 8,5 metra, jest nawinięty na wałku w muzeum. Pokazujemy też kartony do żywiołów, to są okna w kościele franciszkanów w prezbiterium. To są kartony wykonawcze, czyli dla witrażystów. To z pełną świadomością i z pełną jakby siłą można powiedzieć, że tak dobrych witraży XIX-wiecznych, z początku XX wieku nie ma w całej Europie. Wyspiański w malarstwie witrażowym wyprzedzał epokę, bo to są witraże ekspresyjne, bardzo silnie właśnie szkło jest po prostu tak cięte niesamowicie, jak nie było dotychczas spotykane, bo Wyspiański odciął się absolutnie od tej od tych neogotyckich myślenia o witrażu i poszedł kompletnie w ekspresjonizm. Także no coś wspaniałego i to też można u nas zobaczyć kartony w Muzeum Wyspiańskiego, natomiast prawdziwe oknach można zobaczyć w kościele franciszkanów. I to jest druga odsłona wystawy stałej w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, ale jak wiemy, apetyt rośnie w miarę jedzenia i też Państwo przygotowują trzecią odsłonę wystawy stałej, tak. Ale o tym to jeszcze pewnie w Trójce opowiemy. Magdalena Laskowska, kustoszka wystawy Muzeum Narodowe w Krakowie, gościła na antenie Trójki. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Thank you.